Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polscy sportowcy mają dziś szansę na kolejne medale w Tokio. Już nie kilkadziesiąt, a dwa razy więcej, po 160 nowych dziennych przypadków koronawirusa. Festiwal Dwa Teatry odbędzie się w tym roku w Zamościu. Po medalowym wtorku dziś kolejne szanse na sukcesu Polaków na Igrzyskach Olimpijskich. Już o 8.30 o medal walczyć będą Agnieszka Skrzypulec i Lanta Ogar w żeglarskiej klasie 470. Z kolei po 13 do zmagań medalowych przystąpią lekkoatleci z Tokio, Witold Banach. Jako pierwsze o medal powalczą nasze żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar, które w ostatnich wyścigach nieco straciły formę i zajmują trzecią lokatę. Po emocjach żeglarskich walkę o medale podejmie Paweł Fajdek, który po eliminacjach apelował o mocne wsparcie kibiców. Jeszcze tak daleko w eliminacjach Igrzysk Olimpijskich nie udało mi się rzucić, więc zrobiłem życiówkę, oby kolejną w finale. Także naprawdę trzymajcie kciuki, miejmy nadzieję, że będziemy się cieszyć. Drugi z naszych młodziarzy, Wojciech Nowicki, po eliminacjach mówił, że chciałby utrzymać formę do ostatniego rzutu. I pokazać się jak najlepszej strony. Jestem spokojny, jestem pewny tego, co robię i to jest najważniejsze i tego się trzymam. Na koniec o medal zawalczy Patryk Dobek, który po awansie do finału biegu na 800 metrów był nawet nieco zaskoczony. Docelowo tutaj był bieg na 400 metrów przez płotki, ale te plany się zmieniły i 800 metrów miało być już takie na poważnie, że tak się wyrażę, w Paryżu, ale cieszę się, że tutaj się to udaje też realizować. Polscy sportowcy na razie w Tokio zdobyli 6 medali. Tokio, Witold Banach, Polskie Radio. Tylko wczoraj były aż 4 medale. Trzecie w karierze olimpijskiej złoto wywalczyła w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Srebrne medale zdobyły kajakarki Anna Puławska i Karolina Naja. Jest ogromne szczęście. Przynajmniej ja na razie jeszcze nie wierzę w to, co się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję bardzo Karolinie i całemu teamowi za to, że jesteśmy w tym miejscu dzisiaj i mamy srebrny medal na szyi. Oczywiście, że jest szczęście. To jest bardzo piękne, co zrobiłyśmy, ponieważ ten wyścig był bardzo trudnym wyścigiem. Wiedziałyśmy, że musimy dać sobie naprawdę 110% i to zrobiłyśmy. Brązowy medal wywalczył w zapasach w stylu klasycznym Tadeusz Michalik. No, powiem tak, że dla mnie też jest dużą niespodzianką, bo naprawdę liczyłem bardzo tu na medal i wyszło to, więc w ogóle mówię, nie miałem założenia, że tutaj nie ma szansy zdobyć medalu, ale teraz go mam po prostu i dla mnie to jest taką też dużą niespodzianką i takim zadowoleniem z mojej pracy całej. Także brąz zdobyła w rzucie młotem Malwina Kopron. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie tokio2020.polskieradio.pl. Rośnie liczba dziennych zakażeń koronawirusem. Wczoraj były 164 nowe przypadki, zmarły 4 osoby. Z tendencją wzrostową trzeba się liczyć w kolejnych dniach. To efekt nadchodzącej czwartej fali pandemii, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to jest wzrost o ponad 54%, czyli widzimy, że zaczyna niestety przybywać codziennie nowych przypadków koronawirusa. No to jest niepokojące, ale o tym oczywiście już mówiliśmy od wielu tygodni, że to jest nieuchronne przy takiej ilości osób, które się zaszczepiły. A w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 17,5 miliona Polaków. Za zabójstwem Witalija Szyszowa mogą stać białoruskie służby, uważa prezes Domu Białoruskiego w Warszawie Aleś Zarembiuk. Jak mówi aktywista, naraził się, bo demaskował białoruskich agentów działających za granicą. Prowadził taką stronę, która się nazywa Ticharina Export, czyli agenci ubecy na eksport. I na tej stronie właśnie była publikowana informacja o przedstawicielach służb, o przedstawicielach KGB, którzy inwigilowali, pilnowali, obserwowali przedstawicieli białoruskiej diaspory w Ukrainie i myślę, że to było główną przyczyną, dlaczego było zamordowana. Witalij Szyszoł prowadził dom białoruski na Ukrainie. Zniknął w poniedziałek rano po tym, jak wyszedł pobiegać. Wczoraj ukraińska policja znalazła jego ciało w parku niedaleko domu. 20. Festiwal Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Dwa Teatry odbędzie się w Zamościu. W Ratuszu Miejskim podpisano wczoraj porozumienie w sprawie organizacji tego wydarzenia. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreślała, że festiwal z pewnością przyniesie widzom wiele wspaniałych wrażeń.

Depeche Mode w programie trzecim Polskiego Radia. Szanowni Państwo, czy jazda na gapę to jest kradzież? Bo takie dyskusje w internecie czasem się widuje. Jedni mówią, że no przecież nikogo nie okradam, a drudzy piszą na to, że jak to przecież okradacie społeczeństwo. Zatem pytanie, czy jazda na gapę to kradzież? Dlaczego pytam? Albowiem w zaledwie 3 lata uzbieraliśmy 500 000 000 złotych długu za jazdę na gapę. My wszyscy, no bo to w końcu ja mam wrażenie, że jednak skądś te pieniądze płyną nawet na pokrycie kosztów podróży tych, którzy za bilet nie zapłacili. No jeżeli skądś płyną, to raczej z naszych podatków. W ciągu tych 3 lat gapowiczów przybyło, mieli łącznie do zapłacenia w 2018 roku niecałe 400 milionów złotych długu, a tegoroczne wakacje już zaczęliśmy z 500 000 000. Jak podaje Krajowy Rejestr Długów, najczęściej bez biletu jeżdżą nastolatkowie. Według 3 lat ich dług urósł 12-krotnie. Na drugim miejscu są pasażerowie między 36 a 45 rokiem życia, a na trzecim miejscu 50-latkowie. Rekordzista ma blisko 300 mandatów na prawie 126 tysięcy złotych. To jest 51-latek z Poznania. Pytanie do Państwa, czy jazda na gapę to kradzież, czy też może po prostu łańska fantazja i cwaniactwo i nic więcej? 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji. Można śmiało napisać pora na 3, wpisane cyfrą, pora na 3, małpa.polskieradio.pl. 18:06, teraz Atlanta. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wiem. Tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzie słońca, przyjdź. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas, choć szukam bez przerwy. Niewielkie Program trzeci Polskiego Radia. Od jutra Atlanta i 21 minut po szóstej. Kilkanaście tysięcy złotych za metr kwadratowy nieruchomości to już w Polsce zaczyna być standard, a w innych krajach podobnie i ceny rosną coraz bardziej. W Szkocji na małej wyspie Rum wystawiono na sprzedaż zamek na przekór za zaledwie 1 funta. Tyle kosztuje. Jednak żeby stać się właścicielem 120-letniego Kinloch Castle, bo taką nosi nazwę ten zamek, trzeba udowodnić, że ma się pieniądze na jego remont, czyli 20 milionów funtów. W opisie zamku czytamy, że jest bardzo bogato urządzony, choć niekoniecznie w gustownym stylu. Dominuje styl eklektyczny z wieloma myśliwskimi trofeami i malowidłami, które przedstawiają pierwotnego właściciela Sir George'a Bulloja. W środku również osobliwy instrument, który naśladuje dźwięk całej orkiestry, a na renowację tego eksponatu trzeba 50 tysięcy funtów przeznaczyć. Fortepian Steinwaya do konserwacji także. Także cena tutaj 1 funta zostanie szybko zrekompensowana kwotą remontu. Zadaniem nowego właściciela będzie nie tylko dbanie o sam budynek, lecz wspieranie lokalnej społeczności, czyli 20 osób, które zamieszkają wyspę Rum, na której to Kinloch Castle stoi. Ja tylko przypomnę, że posiadanie tego takiego zamku będzie nam umożliwiało ubieganie się o tytuł Sir. Jest nawet specjalna firma w Szkocji, która sprzedaje ziemię w rozmiarze stopa na stopę, czyli 33 cm na 33 cm. Można taką ziemię kupić przez internet i otrzymać tytuł dziedzica, czy też pana na włościach, Sir. Jakby ktoś miał ochotę, to można właśnie taki tytuł szlachecki dzięki temu otrzymać. Somebody Told Me. Teraz w Trójce The Killers. Chętni na zamek. Zapraszam do znalezienia tej aukcji. A może, czemu nie? Fosę zawsze chciałem mieć swoją. Igor Walaszek nam za chwilę zaśpiewa utwór Jak Dobrze. Tu program trzeci Polskiego Radia.

Program trzeci. I'm 22 minuty do godziny 7 to Manam w Trójce, a teraz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która w dziale Świat mówi, że Ameryka walczy z Deltą. Osiągnięto zakładany przez Bidena na 4 lipca cel, czyli 70% dorosłych jest zaszczepionych przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciwko koronawirusowi. Lepiej miesiąc później niż wcale, zaszczepienie 70% dorosłych przynajmniej jedną dawką miało oznaczać powrót do normalności, odzyskanie wolności od pandemii w momencie, w którym Ameryka świętuje Dzień Niepodległości. No to chodziło o 4 lipca. Mimo ogromnych starań administracji prezydenta oraz nagród oferowanych w poszczególnych stanach za przyjęcie zastrzyku, zainteresowanie szczepieniami wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej spadło. W rezultacie Stany dopiero teraz osiągnęły ten zakładany na 4 lipca cel i właśnie też z opóźnieniem zrealizowali inne założenie, ponad połowa całkowicie zaszczepionych obywateli. Podpis pod zdjęciem mówi, że mieszkańcy stolicy Stanów Zjednoczonych od ubiegłej soboty muszą zakrywać twarz w miejscach publicznych. A na zdjęciu, o którym mówię, jest dworzec waszyngtoński Union Station. Najgorzej podobno jest na Florydzie, gdzie od miesięcy panuje rozluźnienie w kontekście restrykcji i noszenia masek. W szpitalach znajdowało się zaledwie 10,5 tysiąca pacjentów z COVID-em. Prawie 10,5 tysiąca pacjentów z COVID-em. Jest to najwięcej od początku pandemii. Zatem to Ameryka, która walczy z Deltą w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Przechodzę dalej do Gazety Wyborczej, która mówi o tym, że to na stronie 6, mówi o tym, że nauczyciele odchodzą z zawodu. Kto może, ten odchodzi na emeryturę. Nigdy w mojej karierze nie spotkałem się z tym zjawiskiem na taką skalę, tak mówi dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar. Nie wyklucza też, że z powodu pandemii szkoły szybko przejdą znowu na nauczanie hybrydowe. Przede wszystkim rekomendacje szczepień nauczycieli i uczniów od 12 roku życia. Dezynfekcja, 1,5-metrowy dystans między osobami, mycie rąk, maseczki na korytarzach, wietrzenie sal po i w trakcie zajęć to są główne wytyczne sanitarne opracowane przez Resort Zdrowia i Edukacji oraz przez Główny Inspektorat Sanitarny. W dużych miastach mimo wszystko zaczyna brakować nauczycieli, którym przydałoby się wsparcie, bo są zmęczeni, zdemotywowani po 1,5 roku ciężkiej pracy, a w dużych miastach dramatycznie nauczycieli zaczyna brakować. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na ten temat. Jeżeli Państwo mają doświadczenia tego typu, zapraszam. 2 2 7 3 kontakt z nami, z programem trzecim Polskiego Radia. Możemy podjąć dyskusję. Teraz Dziennik Gazeta Prawna. Antyszczepionkowcy sprawniej raportowani. Chodzi o nie tylko o osoby przeciwne szczepieniom na koronawirusa, tylko w ogóle szczepieniom. Zmiany w prawie mają pozwolić łatwiej namierzać rodziców uchylających się od szczepień obowiązkowych. Lekarze mają zgłaszać do sanepidu rodziców uchylających się od takich szczepień. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt mówi o tym, że lekarz sprawujący opiekę nad małoletnim pacjentem będzie przekazywał powiatowemu inspektoratowi sanitarnemu imienny wykaz podopiecznych, którzy mimo obowiązku zaszczepieni nie zostali. Będą w nim także dane rodziców oraz opiekunów, PESEL, adres oraz przyczyna niezaszczepienia. Taki wykaz będzie miał obowiązek przygotowywać raz na kwartał. Zatem tutaj mamy walkę nie tylko z przeciwnikami szczepień przeciwko koronawirusowi, ale także w ogóle przeciwko rodzicom, którzy dzieci z jakichś powodów nie szczepią. Zatem to dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna i na koniec Super Ekspres, w którym mamy złodzieja, który, jak się okazało, honor też ma, bo się zgłosił na policję sam, po prostu. Seryjny złodziej doniósł sam na siebie. Przemysław z Tomaszowa Lubelskiego podjął męską decyzję. Zadzwonił na policję i poprosił, żeby go zamknęli w celi. Jestem poszukiwany kilkunastoma listami gończymi, przekonywał dyżurnego, jednak chęć odpokutowania za grzechy minęła, kiedy zobaczył radiowóz. Przemysław, znany policji złodziejaszek, w niedzielny wieczór wypił kilka głębszych na odwagę i zadzwonił, właśnie obwieszczając dyżurnemu, że

Izera, będzie to pierwszy elektryczny samochód zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Więc no, poprzeczka postawiona dość wysoko, patrząc na zagraniczną konkurencję, która już od wielu, wielu lat ma ogromne doświadczenie w budowaniu samochodów hybrydowych, samochodów elektrycznych, ma tak zwane know-how, ma tę wiedzę. No, my jako Polacy stawiamy tutaj pierwsze kroki, ale patrząc na to, co zostało zaprezentowane, czyli dwa modele Izery, czerwony i biały, tak można je chyba najprościej rozróżnić, czyli czerwony to hatchback, konstrukcja trochę przypominająca Golfa, a Izera SUV, czyli ta wersja biała, to już takie no, bardziej terenowe auto. Ma również w przyszłości także powstać nadwozie typu kombi. Sporo obiecujących dobrych danych, między innymi chociażby dwa pakiety baterii do wyboru, mniejszy 40 kWh i większy 60 kWh. Ma podobno według producenta, czy też według wizjonerów, czyli według firmy Electromobility Poland, zapewnić dystans na poziomie 400-450 km. Podejrzewam, że w normalnych warunkach będzie to około 300 km, ale na razie wygląda to obiecująco. Przepięknie zaprojektowane nadwozie, znakomite wnętrze tego samochodu. Oczywiście to jest taki zlepek elementów zapożyczonych z innych marek, ale wygląda to naprawdę bardzo obiecująco. Ma być to auto, które będzie dostępne dla przeciętnego Polaka. Auto elektryczne, które podobno ma zjechać z linii produkcyjnej w 2024 roku. Plan wyjątkowo, przyznam szczerze, ambitny, bo przecież nawet nie mamy jeszcze fabryki. Cały koszt budowy fabryki w Jaworznie ma przekroczyć 5 miliardów złotych. Czy faktycznie dostaniemy taki samochód? No, należałoby liczyć i mieć nadzieję, że tak. Patrząc na, no niestety już od wielu, wielu lat niekontynuowaną historię motoryzacji w Polsce, byłoby dobrze. Chociaż, spoglądając na konkurencję, to wyobraźmy sobie sytuację, że wszystkie firmy motoryzacyjne cały czas intensywnie pracują i ulepszają swoje samochody elektryczne, zwiększają zasięgi, a my dostajemy już dzisiaj taką zapowiedź takiego auta. Czy to auto, jeśli nawet zjechałoby w 2024 roku, będzie w stanie dogonić konkurencję, będzie mogło stanąć w szranki z autami i z firmami, które takie auta produkują już od wielu, wielu lat? No, chciałbym, żeby tak było, ale jak będzie, to oczywiście czas pokaże. Na razie mamy dwa bardzo obiecujące modele, po prostu ładne, dobrze wyglądające. Dodatkowo udział Skarbu Państwa w tym przedsięwzięciu no, może zapowiadać i może zwiastować, że coś faktycznie będzie się w tej materii działo. Ale na razie pozostaje nam tylko obserwować. Warto również podkreślić, że nie mamy jeszcze prototypu, to jest tylko model, jeżdżący model, więc no, przed nami bardzo dużo pracy, bo potrzebujemy prototypów, planów, cała linia produkcyjna. Trzymam mocno kciuki, bo naprawdę podobają mi się te dwa samochody. Kuba Marcinowicz, Polski Radio Kierowców. Bardzo dziękuję bardzo. Teraz Ozzy Osbourne i Dreamer, a jak Państwo zapatrują się na przyszłość polskiego samochodu elektrycznego? Czekam na Państwa głosy. Dwie dwójki, siedem trójek. Ozzy, obiecałem to, proszę. Za 9 minut będzie 7, tu program trzeci Polskiego Radia. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting